Maga lehet tenni? Maga lehet tenni. Ja. Na, szállszál. Ő néz ki. Szerintem Beát ideig halt, nem viccelő. Hagyja ilyen gyorsan. Igen, terrorista pihajta tömegtől. Na. Maszka, mit szív, érte? Allah Akbar. Megyünk. Menj a tombola. Veszi tombola? Ja, menj a tombola. Vegyél nekünk. Köszönöm szépen még egyszer. Akkor már kétszer köszönöm szépen, akkor megyünk végül. Ez a tomba. Yeah. Posta. Hopp. Halló! Itt kimentem az Expo-ra. Száznára kell egy olyan tombola. Eléggé sok alom. Veszek egyet. Veszek egyet akkor. Jó van, akkor veszek. Veszek egy. Veszek egyet, ha valakit tudom, ki nem tudom, de múltkor sem nyertem, a legelső éve semmit, meg azután sem. Kettőt vesz. Jó. Jó. Na, na. Jó. Kettőszer fordulok akkor. Сейчас я как-то... football.